gönül ne gezersin seyran yerinde. Alemde her şeyin var olmayınca, her yüze güleni dost olur sanma. Bir ahdına sadık yar olmayınca, haydar haydar haydar yar olmayınca, haydar haydar haydar yar olmayınca. Şahatayım eder bu sırrı beyan, kamil midir cahil sözüne uyan. Bir baştan ağlamak ömüre ziyan, iki baştan sadık yar olmayınca, haydar haydar haydar yar olmayınca, haydar haydar haydar yar olmayınca.